150 euro overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Twaalf uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, het stof rond de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom The Voice of Holland is nog niet neergedaald. Er is aandacht voor kandidaten en werknemers, maar er lopen ook veel studenten stage in de media. Hoe worden zij eigenlijk beschermd tegen mogelijk ongewenst gedrag? Ik praat er zo over hier in de Nieuwsbv. En steeds meer landen nemen voorzorgsmaatregelen nu de spanningen rond Oekraïne oplopen. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. De NAVO stuurt meer gevechtsvliegtuigen en schepen naar Oost-Europa in reactie op de Russische militaire dreiging aan de grenzen van Oekraïne. De versterkingen, die zijn bedoeld als afschrikking, worden onder meer gestationeerd in de Oostzee en Litouwen. Litouwen is een van de NAVO-leden die dicht bij het conflictgebied liggen. Ook Bulgarije ontvangt materieel en manschappen. De Europese Unie zegt ook één front te vormen in de kwestie rond Oekraïne in nauwe afstemming met de VS. Heeft Amerika besloten om familie van ambassadepersoneel uit Kiev weg te halen. Het Verenigd Koninkrijk gaat zelfs een deel van het ambassadepersoneel terughalen uit de Oekraïnse hoofdstad. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Wat weten we eigenlijk over dat personeel wat Oekraïne nu gaat verlaten, Fleur? Vanwege de toenemende dreiging dus van een Russische inval wordt de helft van het Britse ambassadepersoneel teruggevlogen, ook hun familieleden. Verder blijft de ambassade gewoon open voor essentiële werkzaamheden. Nou, deze reactie komt dus vlak nadat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend maakte dat ze de gezinsleden van ambassadepersoneel gaan terughalen en ook Amerikaanse burgers in Oekraïne adviseren om het land te verlaten. Nou, Rusland ontkent dat ze Oekraïne gaan binnenvallen, maar er staan dus tienduizenden troepen aan de grens. En ja, hier wordt vooral gesproken vandaag over de vraag: is dit een evacuatie uit voorzorg, omdat ze incalculeren dat een evacuatie lastiger zou verlopen als er echt een invasie volgt? Of verwachten we echt een invasie? Daarover weten wij natuurlijk nu nog niks, maar dat is wat hier vandaag veel wordt besproken. Ja, het zekere dus voor het onzekere. Maar wat zegt dit ook over hoe de Britten naar het conflict kijken? Nou ja, de Britse regering heeft al anti-tankwapens gestuurd. Dus ze willen zeker Oekraïne bewapenen als verdediging als er een inval zal plaatsvinden. Ja, verder is het vooral spierballentaal eigenlijk. Waarschuwingen dat de Russische regering ernstige gevolgen zal ondervinden als Oekraïne zouden binnenvallen, sancties. Ja, en gisteren op zondag beschuldigde Liz Truss, dat is de minister van Buitenlandse Zaken hier, die beschuldigde Vladimir Poetin ervan dat hij bezig zou zijn om ook bezig zijn met een plot om een pro-Moskou figuur te installeren binnen de Oekraïnse regering. En dat baseerde ze op MI6 bronnen, dat is de Britse inlichtingdienst. Maar dat werd meteen ontkend vanuit Rusland. En ook de persoon die volgens het plot dan daar geïnstalleerd zou worden, die reageerde door te zeggen dat dit soort verhalen de Britse inlichtingdiensten zich niet als een James Bond-achtige organisatie profileerde, maar meer als een Mr. Bean. Ja. Ze hebben dus al materieel gestuurd, ook militairen die mensen daar moeten trainen of begeleiden. Nu ook dus een deel van het ambassadepersoneel weghalen. Zijn er nog andere stappen worden ondernomen? Nee, gisteren was er een interview met een van die ministers, Dominique Raab, die zei dat hij op dit moment niet de noodzaak ziet om meer troepen of soldaten te gaan sturen. Dus het blijft voorlopig nu dus bij waarschuwingen. En verder zijn er hier veel zorgen over gas. Dat zullen jullie daar ook hebben. Maar ja, het Verenigd Koninkrijk heeft al te maken met recordhoge tarieven voor gas. En er zijn zorgen dat als het dus verder escaleert en het Westen zou Rusland sancties gaan opleggen, dat Rusland zou kunnen reageren door de gastoevoer verder af te knijpen, waardoor dus de prijzen nog verder stijgen. Nou, volgens de ministers hier zou het niet meteen effect hebben op dat er niet genoeg gas is, maar wel dat de prijs verder wordt opgedreven. En de energieprijzen die zijn hier echt al enorm gestegen, waardoor bedrijven zijn omgevallen. Mensen zitten thuis echt met hoge rekeningen. Dus er is hier al een energiecrisis gaande. En er zijn dus echt zorgen over dat dus erger zou kunnen worden. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. En de buitenlandschef van de Europese Unie, Borrell, maak ik nog even af, die maakte overigens vanochtend bekend dat families van EU-diplomaten voorlopig nog niet geëvacueerd gaan worden. Minder dan 2 weken voor de winterspelen in Peking is voor het eerst een atleet of coach positief getest op corona. Het is niet bekend om wie het gaat.

Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Ja, en dit is de huiskamer. Wauw, dat licht! Mm-hmm. Wat een gave tuindeuren. Van Belisol, erg duurzaam. Oh, en die zwarte kozijnen, echt super strak. Ja, en ook super duurzaam. Je kent me toch? Als ik iets doe, doe ik het goed. Belisol. Ja, er werken nog steeds maar weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Sterker nog, er zijn alleen al meer mannen die Peter heten, CEO, dan vrouwen. Kijk, en daarom roepen Branded You en Women Inc. alle vrouwen op om deze week hun voornaam te veranderen in Peter. Kijk, en daar sluit ik nou graag bij aan. NPO Radio 1. BNN-VARA. Peter Gibbs, de Nieuwsbv. Moderne slavernij, milieuvervuiling, kinderarbeid. Veel bedrijven nemen het niet al te nauw met fatsoenlijk ondernemerschap. PvdA-europarlementariër Lara Wolters die wil een einde maken aan zulke misstanden. Een jaar geleden kondigde ze daar plannen voor aan, hier in de Nieuwsbv. Hoe is het een jaar later met haar mooie Europese werkgezichten? Ik vraag daar straks, maar we beginnen dicht bij huis. Want de onthullingen over de misstanden bij The Voice doen nog steeds veel stof opwaaien. Ook hier in Hilversum vragen velen zich af hoe de machtsverhoudingen liggen binnen de omroepen en hoe veilig het er is. Niet alleen belangrijk voor gasten en werknemers, maar zeker ook voor stagiaires. Bij mij aangeschoven daarom is Monique Amse, directeur van Media Stages. Welkom Monique. Hi, goedemiddag. Monique Amse, u bent directeur van Media Stages. Wat doen jullie precies, even voor de duidelijkheid? Wat wij doen is voor alle publieke omroepen en heel veel grote mediabedrijven werven wij stagiairs. Mm-hmm. Dus wij zeggen altijd, we hebben die 3 doelgroepen. Dat zijn de bedrijven die stagiairs een plek willen bieden. De studenten, de stagiairs zelf. En de opleidingen die voor hun studenten graag een plek willen vinden. Duidelijk, dus jullie werven stagiairs en jullie plaatsen stagiairs bij deze mediabedrijven. En om wat voor mediaorganisaties gaat het dan precies? Nou, ik zei eigenlijk alle publieke omroepen, maar ook alle grote productiemaatschappijen, commerciële omroepen, tot mediabureaus in Amsterdam en overal in Nederland eigenlijk. Bijna alle media dus. Als bijna alle media. Oké, goed. Ja. Nou, hebben jullie afgelopen vrijdag na de uitzending van Boos een e-mail gestuurd naar mensen die stage hebben gelopen of nog steeds stage lopen via jullie bedrijf? Wat stond er precies in de mail? Nou, we hebben natuurlijk met z'n allen de uitzending van Boos gekeken. En we hebben geen gezagsverhouding met de stagiairs. Maar wij vonden wel dat we iets voor ze moesten gaan doen. We waren erg geraakt door de uitzending. En we hebben vrijdag met het hele team overleg gehad van wat kunnen wij nou doen om de stagiairs te laten merken dat wij er ook voor hun zijn. Zonder dat we zeggen van meld je. Want we weten dat dat natuurlijk niet het enige is waar het om gaat. Dus we hebben een mail gestuurd waarin we gezegd hebben hoe geschokt we waren door de uitzending, door alle berichtgeving eromheen. We hebben wederom, net als alle andere partijen, gewezen op alle instanties waar je terecht kunt. Mm-hmm. En we hebben uitgelegd dat je voor stage gerelateerde zaken bij ons terecht kunt. Dus juridische zaken, over je contract of wat dan ook. Ja. En we hebben gezegd van ja, we zijn er voor je. Ja. Zonder dat we op de stoel van de vertrouwenspersoon gaan zitten. Ja. Toch zou me dat wel duidelijk lijken, hè? Als bemiddelingsorganisatie voor stagiaires, dat jullie er voor hen zijn. Ja. Waarom was toch deze brief zo belangrijk? Om het te onderstrepen, want wij zeggen het ook altijd, we zijn er voor je. Alleen we hebben het nog nooit in deze context gezegd en hoeven te zeggen ook gelukkig. De stagiairs weten ons over het algemeen te vinden. Weet je, dus gaat soms iets niet goed met begeleiding of opdracht of wat dan ook. Mm-hmm. Dan zijn we er voor ze. Ja. We vonden het belangrijk om het te onderstrepen. Ja. Dat vooral. Ik denk meteen even terugdenken aan mijn eigen stagetijd. Ja. En natuurlijk ook om me heen kijken naar andere stagiaires. Over het algemeen jonge mensen, jonge studenten. Nog nooit eerder in de media gewerkt, toch? Als ik het goed uit. Niet daardoor ook extra kwetsbaar? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ons gevoel zegt dat ze wel eens kwetsbaar zouden kunnen zijn. En daarom hebben we die mail gedaan. Mm-hmm. We vangen alleen die geluiden niet op. Nee. Dus we hebben nu vrijdag bijna 10.000 mails verstuurd. Iedereen die afgelopen jaar via ons een stage gezocht heeft. En er zijn 3 reacties opgekomen van mensen die iets met ons wilden delen. Er zijn heel veel reacties gekomen van mensen die zeiden wat tof dat je doet. Mm-hmm. Dat is natuurlijk hartstikke aardig. Ja. Maar er zijn maar 3 reacties opgekomen. Ja, ik weet niet wat dat zegt. Nee, want waar komt dat, denkt u, door? Dat er zo weinig reacties binnenkomen? Nou, ik hoop omdat het weinig voorkomt. Ja. Maar ja, we horen natuurlijk ook aan alle kanten hoe moeilijk het is om er wel mee te komen. Hmm. Dus het zal ergens in het midden liggen, denk ik. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat u er zo'n mail uitstuurt, dat u het nog eens benadrukt. Dat zou ergens ook misschien kunnen betekenen dat het nog niet duidelijk genoeg is bij de stagiaires. Kan dat? Als u kritisch naar uw eigen organisatie kijkt? Nee, ja, dat zou kunnen. Ja. En dat zou ik heel, heel erg vinden. Mm-hmm. Omdat we het juist altijd zeggen. We zijn er voor de stagiairs. Weet je, met alles. Het kost ook allemaal niks wat we voor stagiairs doen. Dus we zijn er voor jullie. Altijd. Ja, ja. Een moment om het te onderstrepen. Maar we gaan er ook mee verder nu. Ja, want hoe gaan jullie ermee verder dan? Nou, wat we nu gaan doen is, de eerste afspraak staat gelukkig morgen al. We hebben afgelopen week natuurlijk om het ITV gesproken. We gaan met onze grote opdrachtgevers het gesprek aan. Mm-hmm. Van wat doen jullie al om te voorkomen dat het gebeurt? Wat kunnen wij daar voor jullie in doen? En als je het nog niet goed geregeld hebt of het loopt nog niet goed, wat ga je in de toekomst veranderen? En wij gaan aan de slag om een soort van gedrag en hoe dat gaat heten, dat weet ik niet, maar zeg maar gedragscode op te stellen over hoe gaan we met elkaar om als stagiair en stagebegeleider. En dat gaat van, dat trekken we breder, van hoe word je begeleid, wat mag je als bedrijf verwachten van een stagiair, tot aan eerlijke en goede behandeling van elkaar. Hoe gaan jullie dat dan evalueren uiteindelijk? Want je kunt die protocollen opstellen en hopen dat stagiaires zich natuurlijk melden als er iets aan de hand is, dat bedrijven zich daaraan houden. Nou, zei ik het eerder al, stagiaires bevinden zich nou helemaal vaak op een kwetsbare positie. Ja. Hè? Je bent geen vaste werknemer. Nee. Soms wordt er ook tegen je gezegd, nou ja, zo gaat het altijd. Dus je weet het ook niet altijd. Hoe ga je daar vervolg aan geven? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om het hoog op de agenda te houden. Ook in gesprekken. Weet je, wij geven veel voorlichting op scholen. Wij spreken heel veel studenten. Mm-hmm. Ook op live evenementen. De dag van de mediastage in beeld en geluid. Ja. Dus wij moeten gewoon zorgen dat het in al onze vormen van communicatie, of het nou online is of offline is, dat het op de agenda komt te staan. Zonder dat we het uitvergroten en dat het alleen maar daarover gaat. Maar het moet wel in het geheel, moeten we dat meenemen. En ook met de bedrijven. Ja. Daarvan akte. Ja. Dankjewel. Monique Amse, directeur van Mediastages.